un arboredo fechado. Não digas que eu aqui vi, não digas que eu aqui vi, que não quero como saiba, que não quero como saiba, novas de parte de mim, não digas que eu aqui vi. Ay, oh, I let it love. Baixamos a música, que seguro que outro lado do fío telefónico temos a unha grande colaboradora nosa, sí. Amiga e querida. Moi boas tardes, Tamara. Boa tarde, que tal, como estades? Pois, boa tarde. Aquí andamos así un pouco orballados, pero ben. Orballados, aquí nada, aquí está claro hoxe. Pois alegro-me moitísimo. Primeiro de nada, felicitacións por o moitísimo traballo que nos estás dando a coñecer. Sí. Que sabemos del... Bueno, aí, hoxe a mañán, unha grande, un exitazo, non? Sí, bueno, grande traballo, claro, pero por iso non falamos nunca, tamén é certo. Bueno. Así que desculpade pola parte que me toca. Pero sí, estou moi contenta. Hoxe tivemos con nos a Manuel Lourenzo. Non sei se o coñecedes. Sí. A verdade é que foi un achado impresionante. Un luxo, como escritor. Como diste, claro, un luxo, non? Un luxo, totalmente. Coñecía-o como escritor, pero nunca tive unha conversa con él. Sí. Entón, para min foi majestuoso, porque é un conversador increíble, Manuel. Como diste, mestre da fantasía, non? Mestre da fantasía, sí. Sabes por que puxen isto? Dime. Eu conto vos. É que, bueno, mandoume un correo. Sí. Un correo electrónico e díxome de quedar antes do encontro. Ajá. Para coñecernos un pouco tamén. Ajá. E veu dicirme que coñecía un sitio de Combarro dos tempos en que viña do Gran Sol. Uh-huh. E paraban a beber augardente. Uh-huh. Entón dixen, ai, pero entón Manuel foi tamén mariñeiro. E non, era toda unha fantasía del. Sí, claro. por ganas de tolearme un pouco, non sei por qué, pero eu crino ata hoxe. Claro. Ata que lle preguntei por esas aventuras, non, que tivera el de mariñeiro, é que non existen. Pensei que se falara dun poeta que era de Noia, que tamén tiña aí algo que ver cunha taberna aí en Combarro. Pero bueno, nada, estas serán outras historias. Contanos, venga, contanos moitas cousas novas. Agora mesmo estás a piques de participar noutro acto, non? Non, hoxe non. Hoxe estou en Vilaboa. Por aquí dando unha voltiña, preparando unha ruta que imos facer polo Día das Letras Galegas. Uh-huh. Bueno, unha ruta a pé. Entón, fíxena, hoxe estou na facer agora mesmo. Uh-huh. Para coñecer un pouco, non? A fauna, a flora, o territorio. Pero, a verdade, estou levando unha super tremenda. Teño entendido que vai ser a pé, a cabalo, en bicicleta. Hai varias, bueno. Sí, a miña é a pé. Despois, bueno, a través da poesía, non? Da poesía, sobre todo, de María Victoria Moreno, que, claro, que bueno, por iso se fai este ano. Sí, sí. Despois hai unha ruta tamén arquitectónica, por dicir así, co artista Román Coronato, tamén de Pontevedra, e despois hai rutas en cabalo, en bicicleta, xogos para nenos, comida, música, hai de todo. Sí, sí. De todo en toda Galicia, os xoves. Vai ser unha tolemia porque un xa non sabe onde ir. Pero bueno, tamén é moi gratificante porque se ve, non? Ese fervedoiro que está aí todo ano, sae a rúa, sae falar en galego, bueno, falar de literatura, proxectar algo en conxunto, non? Creo que é moi bonito. Sí. Chamadelle, según teño entendido, Camiños da Lingua, non? Camiños da Lingua, sí, terceira edición. Acabo de estar co concelleiro, con Carlos, que é moi noviño. Bueno, ele leva 3 anos no concello. Esta tamén é justamente a terceira edición, porque foi algo que iniciou él. É moi noviño, ten 26 anos, está llegando unha dinamización a Vila Boa, é brutal. Nos temos está todo o mundo encantando. Contábame que todos aquí os maiores de Vila Boa están encantados con él. Claro, como non vamos a estar. Todos que pasamos unha certa idade, que chegamos a esa xuventude con experiencia, témonos que gabar des personas como a vos, que sodes capaces de levar adiante cousas interesantísimas e que nos enchen de gozo. Ai, é unha maravilla sempre falar con vos. Nada, escoita, bueno, quería... outra felicitación máis é que nos contes algo dela. Según teño entendido, a Librería Paz sigue tendo presencia de Tamara. Sí, sí, xa é a miña segunda casa, creo, de feito. Sí, sí, paso moito tempo por ali. Fixemos o último, teñamos a Poesía en Paz, hai que 2 semanas, que coido recordar. Con Baldo Ramos, ai, con Baldo Ramos, estou fatal, Baldo Ramos está no seguinte. Sí. Fixémolo co... Ai, estou fatal. Para o próximo é Baldo Ramos e Lorena Conde. Claro. No último participaron Carlos Negro e Nuria Vil. Sí. Estaba tamén previsto que viñese Lorena Rey, pero non puido asistir por problemas de saúde, ese día estaba maliña. Foi un encontro moi bonito, porque se xuntaron 2 perspectivas que a priori parecen moi distantes, non? Carlos Negro, bueno, xa ten toda unha trayectoria, unha consolidación, pero non perde nunca o sentido da renovación, non? E tamén do contacto directo coa xuventude, co que se está a facer agora, porque ele mestre tamén, é profe de galego. Nuria Vil é unha rapaza moi, moi rompedora, moi innovadora, moi performática, fai tamén cousas con danza, con música, e conectaron moi ben. E foi un luxo de conversa, verdade? Un luxo. Un luxo de conversa, outro luxo máis, outra cousa que seguro que disfrutase como unha... Bueno, non che podo dicir o adxetivo. Anana, sí. Como unha neniña. Disfrutaxe con ese grande músico, un tal Óscar Ibáñez, bueno, non? Foi magnífico. Sí. Empezamos a semana pasada a cita o ciclo de concertos, máis que unha xera é un ciclo. É un ciclo. Aí está, fanse 5 concertos onde participo. Chamase o latexo das letras. Das letras. María Victoria, claro. Exacto, dedicado a María Victoria Moreno, todo enfiado un pouco co Gallo das Letras Galegas, e iso, facemos 5 concertiños, eu non toco nada, eu só falo. Bueno, poema, declamas, el toca xunto coa súa tribo, coa súa banda, e despois en cada lugar o que vamos, invita a unha serie de artistas, bailaríns, músicos... Sí, bailaríns e músicos adoitanse. Sí, sí, nesta ocasión sei que tiñas unha gran bailarina, non? Dúas. Ai, sí, Janire e Iria, foi magnífico. Gustache, non? Porque ademais conectamos moi ben en todos os sentidos. Eu, ademais, o da danza sempre é unha espiña, non? Que teño clavada, me batizo moito coa xente que é bailarina ou bailarín. Admiros moito, é unha disciplina que me parece maravillosa, unha linguaxe que hai que aprender, non? Ou polo menos que mirar, pero con respecto. É que coido que non está nada contemplada, non? Non moito. Bueno, non está no realce que debería ter tampouco a poesía, eh? está, pero creo que temos máis visibilidade. Bueno, porque sodes un feixe deles que está tirando. Somos unha invasión. No, sodes un feixe deles que está destirando como debido dese traballo tan importante. Que paga a pena que todos os rapaces educativos, porque ti pasas ademais por las... De onde sacas o tempo? Das horas de sono, últimamente. Non durmo, pero que estou tan feliz que me dá igual. De verdade. Con unha nana, o que dixías antes, Xulio, unha nana. E mañá volvemos a... Imos a Melide. A Melide, sí. Bueno, me ha pensado melindres, a comer moitos melindres. Eso te iba a decir, que disfrutes dos melindres e que gardes algúns para nós. A mellor, non sei se se poden conservar, pero a verdade é que... Va a chegar un pouco recesos, creo. Pero sí. No, pero que disfrutes, que de verdade sí. Que é unha grande festa, e ademais paga a pena. Ademais vas a disfrutar porque eu estou facendo parte do servicio militar en Santiago. Ajá. E pasamos por aí. E acordoume tocar, tocoume na festa de melindres, non vexas. Ya hai que gabarse de produtos como os que se fan aí en Galicia, e un deles é representativo, Melindre Melide. Sí, señor. Totalmente. Claro. Mira, moito me gabades a min, pero que vos tampouco parades porque as coñecedes todas. Absolutamente todas. Cheganos a redacción todo que nos... Bueno... Si sí, sabes, pero tamén estivestes en moitos sitios. Todo que Galicia ten... bueno, pois, estamos inquedantes por elo, gústanos gabarnos de elo, e ao mesmo tempo, pois, presumir de persoas como a ti que nos axudan a que todo eso se saiba. ¿No? Que todos os nosos ointes estén o tanto de todo elo. Por eso tanto caurella. Bueno, aí vamos. Falo vos un poquinho do vermú. Claro, nos termos literarios de Combarro. De Combarro, claro, lógico. Aí estamos co Armadiña, non? Co Rosel de Historias. Oxe, bueno, como xa falamos, estivo Manuel Lourenzo presentando Ceiba de Luz, que foi o texto gañador do Jules Verne, editado por Xerais do ano pasado. A semana pasada, que tampouco falamos, estivo Eva Mejuto, con 22 segundos, que é a primeira historia sobre transexualidade en galego. Mm. É unha, bueno, é unha historia, pero tamén é unha muller, Eva, que compre coñecer, porque ten unha visión sobre o sistema literario. Ela foi editora moito tempo, agora ocúpase tamén aquí do Salón do Libro, este ano foi encargada de artellar todo, e ten unha visión sobre a industria moi interesante, sobre todo do sistema infanto-juvenil, máis infantil que juvenil, pero tamén está aí chantando o pé no juvenil, e foi unha conversa moi moi agradable. De feito, fala que é unha pasada, Tendes bueno, que contactar con ela porque tamén ti, bueno, pues xa te incomodaremos e pediremos xo o contacto. Escoito unha cousa antes de que se me esqueza. O lugar onde facedes os vermús é un lugar encantador, extraordinario, fermosísimo, ademais con ese cabaceiro, con ese horreo detrás, todo esa mesa de pedra, é dicir, que eu non sei se é de pedra ou non, pero a verdade é que o emplazamento é fantástico. Hai que facer un pequeno corto e meterlo no... Unha curta ali. Non sei se vos dixen algunha vez que aquí os horreos chamamos de palleiras. Bueno, pues palleiras. Tenemos denominacións, pero aquí chamamos de palleiras. Hai un apunte para que saibades. Os galegos temos tanta universalidade que somos capaces de definiros de moitísimas maneiras. Como damos calquera palabra para nombrar unha cousa. É fantástica, desde logo, a vista. O triste ou non, porque tamén é unha sorte, é que as rutas turísticas non pasan por aí. Entón, é unha imaxe de Combarro que apenas se coñece. Por eso... Conhecémola aos que vivimos ali. Por eso te dicía de facer unha pequena curta e poñela nas redes, para que a xente se engaiole con ese fermosísimo lugar. É moi, moi chulo, moi chulo. É a Praza da Rualeira. Está ao lado, o carón da Praia do Padrón, que é onde traballaron sempre, desde sempre, as mariscadoras de Combarro. Sí. Unha estampa moi bonita tamén. Erguerse moi cediño, ademais eu que vivo arriba no alto e teño vista de ave, non? Ves ali as mariscadoras espalladas, así en pequeno, como se fosen formiguiñas, todas de negro. Uh-huh. Bueno, para elas non será tan bonito, porque claro, elas están a traballar e a pasar frío. Pero é moi bonito, é moi significativo tamén da vila. Sí. Moi chulo. E ademais, se mal non recordo, o carón hai unha pequena estación de servicio, digamos, a nivel gastronómico, para quitar a sede, non? A Rosa dos Ventos. Sí, entonces... É un un bar que abre no verán. Sí, so, sí, abre sí, a partir de San Juan, más o menos. Sí. Disculpad. Ata ay. A fauna esta está facendo mal, ata finais de agosto, principios de setembro. É unha maravilla estar ali pola noite, A Rosa, é unha maravilla. É ter esa vista, ademais está así un poquinho no alto, ten unha terraza desde onde se pode ver ben toda a mesma foto que vedes nas fotografías destes vermús, pois é a mesma estampa e ainda máis desde o alto. É unha gozada. Así que xa sabedes, este verán se vives por aquí, xa sabedes onde ir. Sí, sí, no, no, Julio ano pasado, é certo, non lembraba eu. Sí. Sí, sí, estivemos por aí, estivemos. A verdade é que eu cada vez que contacto con vos que cho, teño prazer, yo gusto de estar aí, sempre disfruto, non somente disfruto co xantar, que aínda que sexan as patatas fritas acompañadas dun albariño, é suficiente como para poder comprobar que todo o que estades a facer aí é algo máis que cultura. Porque intercambiades impresións, non solamente dades a coñecer cousas novas, sino que ademais pois a xente interésase por as cousas que estades facendo. Sí, tamén é gratificante, é moi bonito, reconfortante ver que a xente responde, non? Claro. Que a xente acode, que a xente se interesa, que a xente tamén se interesa polas cousas que se fan. Ai, estou fatal, Vale. Desculpade, por favor. Estás desculpadísimo. Alén da capital. Sí, yeses. A ver, se acaba a frase. Yes, coito unha cousa, outra cousa que a min encheme de orgullo e de satisfacción comprobar que, bueno, cada vez que falo contigo, pois sempre estou encantado de saber que ese combarro literario está tendo un pouso que está saindo das fronteiras de precisamente de Pontevedra casi. Bueno, moitas gracias, que vos sodes sempre moi amables. Pois a semana que ven vai estar Miriam. A Miriam Ferradans, unha tal Miriam Ferradans. Esa do... Repunca outra vez, porque xa estivo ano pasado. Esa de Bon. Quedou tan encantada que ten que repetir, obviamente, xa mo dixo ela. Que va, é por outras cousas, pero sí, Recunca. E ben conversar con Antón Blanco, que un poeta moi noviño de Vina García, entón imos plantexar algo distinto, unha conversa... Bueno, unha presentación cruzada, ¿no? Vaya. Miriam presentando, fala con Antón e Antón fala con Miriam. A ver que tal, Bueno, pois... Vai de poesía cousa. E acabamos con Fina Casal de Rei. Fina, hai tempo que teño ganas de falar con ela, pero non é posible. Tens non que dar... para Fina, porque, bueno, ela coñeceu a María Victoria, sí. Foron moi amigas, claro, entón claro. Este mes está en todas partes, falando dela... Claro, cando a veixas, dalle unha aperta grande da miña parte, porque ela fíxome de Quiquerone, precisamente en Pontevedra, ensinándome todas as cousas máis fermosas e bonitas que había aí en Pontevedra. Fíxome unha aperta da miña parte en moitos bicos, desexarlle que todo lle siga ben. Por certo, seguro que está demandada en casi todos os institutos para poder dar a coñecer o trabalho, o labor de María Victoria. Todos os espazos. Eu non sei como fai coa xenda, non sei. Sí. Bueno, pois eso. Xa te incomodamos bastante, non sei se a batería... Eu queria facer unha pregunta. Sí, claro. Se me podes indicar como se chama o rapaz que leva isto do camiños da lingua. Sei que se chama Carlos, pero non che podo indicar o apelido agora mesmo, pero mándache despois unha mensaxe. Ah, mandaslle unha mensaxe e ao mellor somos capaces de contactar. Contactar con él. Claro, porque no programa, que por certo, no programa de Radio San Boi, ahora xa temos novos estudios, unha preciosidade. Presumimos do veixe. Sí, xa estamos en Radio San Boi, uns novos estudios extraordinarios. Bueno, que ao mellor incomodámoste unha tarde, un serán de 4 a 6 para que tamén nos fagas unha pequena crónica. Nunca incomodades, nunca. Oxalá pudera falar máis, non falo porque simplemente estou a outra cousa. Moi ben. Que non é compatible. Agradecemos che moitísimo, Tamara. De verdade, os bicos que che enviamos son cativos porque estás moi lonxe. Bueno, moitísimas grazas, de verdade. Apertas a todos. Nosotros desde aquí enviamos che todo. Seguiremos falando, xa non te incomodamos máis, Tamara. Graciñas. Que non incomodades, por favor. Pero moitas gracias. Que teñades boa tarde. Igualmente, moitas felicitacións. Hasta logo. Apertes. Hasta logo. Bueno, pois, musiquiña... voltamos con outra. Publicidade, xa comezamos a segunda hora con outra cousa interesante. Sí, señor.